Państwa misja obudzić świat. No dobra, dobra, Maleo i przyjaciele. 16,5 minuty po godzinie 5 zaglądamy do prasy, zaczniemy właściwie we wszystkich artykułach. Zaczniemy i skończymy na pieniądzach. Od pieniędzy zaczniemy, na pieniądzach skończymy. I to na niemałych kwotach. Właściwie we wszystkich publikacjach, które znalazłem na teraz, to właśnie o pieniądzach. A zaczniemy od Rzeczpospolitej. W 2014 roku przychody ze sprzedaży książek zmalały o 7,5% do niespełna 2,5 miliarda złotych. Informuje Rzeczpospolita, przytaczając szacunki Biblioteki Analiz. Dużo jest książek przecenionych, na to nakłada się spadek sprzedaży podręczników, wskazują badacze. Jak oceniają, jeśli w bieżącym roku sprzedaż utrzyma się na podobnym poziomie jak w ubiegłym roku, już będzie bardzo dobrze. Podobnie widzi to prezes Polskiej Izby Książki. Na ten rok może być, mogą pogłębiać się spadki na rynku, bo wejdzie darmowy podręcznik do kolejnych klas. I choć w 2015 roku przewidywane są dalsze spadki wpływów ze sprzedaży książek, to na rynku widać też pozytywne zjawiska. Polacy coraz mniej wydają na książki, o tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Z Dziennika Gazety Prawnej o tym, że policyjne statystyki szybko pęcznieją od nowego rodzaju interwencji związanych z nękaniem ekonomicznym. W pierwszej połowie ubiegłego roku, gdy wprowadzono tę kategorię nękania, policja odnotowała 627 takich przypadków. W drugim półroczu ich liczba przekroczyła 1400. Funkcjonariusze podczas interwencji coraz częściej słyszą, że nękający uzależnił od siebie finansowo pozostałych członków rodziny, wydziela pieniądze na życie lub całkowicie ich pozbawia. Do przemocy ekonomicznej dochodzi na przykład, gdy żona zarabia, ale mąż przejmuje pełną kontrolę nad wydatkami i zabiera jej pensję. Jeszcze częstsze są przypadki, gdy żona nie pracuje, a mąż odmawia przekazania środków na życie. Pieniądze rodzą przemoc w rodzinie. O tym dziś Dziennik Gazeta Prawna. Z metra o tym, że auta, rowery, tablety, miasta przekonują nas do rozliczania u nich podatków coraz droższymi prezentami, ale bogaci uciekający na obrzeża wolą się też tam rozliczać, bo widzą, jak za ich pieniądze przybywa dróg, chodników czy przedszkoli. Przykładowo w Toruniu, gdzie w zeszłym sezonie rozliczeń podatnicy mogli wygrać na przykład telewizor 3D, laptop czy aparat fotograficzny, wpływy z podatku PIT były największe od 7 lat. Zaś ci, którzy rozliczają się we Wrocławiu, mają szansę wygrać samochód lub jeden z 10 tabletów. Dzięki poprzedniej loterii też do wygrania było auto. Miasto zyskało ponad 2,5 tysiąca nowych podatników i dodatkowe ponad 5 milionów złotych. Bogatego tablet nie kusi, jednak o tym dzisiejsze metro. I jeszcze puls biznesu. Centralne Biuro Antykorupcyjne zażyczyło sobie i uzyska łatwy oraz pełny dostęp do czarnej listy dłużników podatkowych. Jak wyjaśnia Puls, projekt takiej listy kończy właśnie Ministerstwo Finansów. Od przyszłego roku mają na nią trafiać ci, których prawomocne zadłużenie wobec fiskusa przekroczy 500 zł rocznie. Lista będzie automatycznie i za darmo udostępniana Biuro Informacji Gospodarczej, które zrewanżują się resortowi swoimi zasobami, a pełny dostęp do listy dłużników podatkowych dostaną też prokuratorzy i sądy. O tym, jak CBA chce mieć podatników na oku, dziś Puls Biznesu. Pierwsze strony gazet już za godzinę. W dalszej części porannego zapraszamy także prasę zagraniczną i rozmowy z publicystami. Polecamy i zapraszamy do porannego. Zapraszamy. Za moment kalendarium, także to muzyczne. Wcześniej Paweł Kukiz. faszysta, wróg społeczeństwa, nonkonformista, matołem, jestem obrzydliwym kołtunem, chamem, ścierwem parszywym, nacjonalistą zaślepionym i rozczyniowcem pomylonym, durniem, co szuka dziury w całym w naszym systemie doskonałym. Tak. To ja. Przyznaję się. Jestem, który nie kapował, gdy z kolegami mury malował, nie sprzedał SB-kom narzeczonej i na dodatek wziąłem ją za żonę, chamem niesubordynowanym, co kontestuje jedynie słuszne plany, nie widzi, że Polska jest wielka, tak jak za rządów towarzysza Gierka. Tak. To ja. Przyznaję się. Zabij. 23,5 minuty po godzinie 5. Jak zwykle o tej porze sięgamy po trójkowe kalendarium. Także to muzyczne, ale po kolei. W 1505 roku urodził się Mikołaj Rej, pisarz zwany ojcem literatury polskiej, zwolennik reformacji, autor postyli, dialogu satyrycznego Krótka rozprawa między panem, wójtem i plebanem oraz traktatu dydaktycznego Żywot człowieka poczciwego. Także autor moralitetów i fraszek. Rej zmarł w 1569 roku, a dziś 510. rocznica urodzin. 269 lat temu urodził się Tadeusz Kościuszko, generał, polski bohater narodowy, naczelnik Narodowych Sił Zbrojnych w powstaniu w 1794 roku. Także uczestnik wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Zmarł w 1817 roku. W 1866 urodził się Władysław Podkowiński, malarz, autor Szału uniesień, który wystawiony w Zachęcie wywołał skandal i powszechną sensację. Podkowiński zmarł w 1895 roku. 11 lat temu powstał Facebook, jeden z najpopularniejszych serwisów internetowych świata, a równo rok temu zmarł Tadeusz Morz, ceniony i lubiany dziennikarz, także publicysta ekonomiczny. Rok temu zmarł pasjonat gospodarki, rynków, papierów wartościowych. Przez wiele lat był związany z Telewizją Polską. W muzycznym trójkowym kalendarium pamiętamy, że 74 lata temu urodził się brytyjski perkusista The Animals, John Steel. I to właśnie Animalsi w muzycznym trójkowym kalendarium. children. In the house of the rising sun. Animalsi w muzycznym trójkowym kalendarium idą wschodzącego słońca na 74. urodziny Johna Steela, perkusisty formacji. Ach, przypomina się pobijanie rekordu Guinnessa we Wrocławiu. To pamiętamy 1 maja ubiegłego roku na rynku głównym. A wśród 7344 gitar, między innymi pan Roman Skotowic. Gorąco pozdrawiamy i bardzo się cieszę, że to nagranie wywołuje nie tylko jakieś odległe wspomnienia sprzed lat, także te muzyczne wspomnienia, ale również te sprzed ponad pół roku. Gorąco pozdrawiamy wszystkich gitarzystów i co, we Wrocławiu 1 maja w tym roku również? Pewnie tak. 5:30, to teraz prognoza pogody. Ma być pochmurno, będzie padał śnieg, a większe przejaśnienia możliwe na północy. Wiatr słaby, na wybrzeżu umiarkowany, wiatr zachodni i południowo-wschodni. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 995 hektopaskali. No jeszcze niski, ale już rośnie, rośnie. W dzień od minus 2 na Suwalszczyźnie oraz w Małopolsce do plus 2 na Dolnym Śląsku. Ponadto na Pomorzu Zachodnim oraz na Górnym Śląsku minus 1, a w większości regionów 0 i plus 1. Trójkowy budzik. przesadzajmy, nie przesadzajmy. Dla niektórych ferie zimowe, co prawda, raczej tylko z nazwy zimowe, ale jednak. W muzycznym trójkowym kalendarium urodziny 67, które obchodzi Alice Cooper, no to jak już tak dobrze idzie, wydzie ruchy, gitary i perkusje, to ciągniemy dalej, ten wózeczek jakże przyjemny. 52 lata kończy dziś Noodles, gitarzysta The Offspring. Gotta keep them separated. Separated. Hey! The man, you're disrespecting me. Take him out. You gotta keep them separated. Separated. Hey! Man, you're talking back to me. Take him out. You gotta keep them separated. Hey! Separated. Hey! Man, you're disrespecting me. Took him out. Gotta keep them separated. Hey, hey! Don't pay no mind. If you're under 18, you won't be doing any time. Hey, hey! Come on and play! Ja wspring w muzycznym trójkowym kalendarium. No i piękniej, piękniej pchamy buzeczek z tymi niezwykłymi, rozbudzającymi nagraniami. Inaczej być nie może. Ale wcześniej informacja wraz z pozdrowieniami od pana Pawła z Krakowa i uzupełnienie informacji o tych dronach. Mówiliśmy o tym, że krakowscy urzędnicy chcą latać dronami. Urządzenie ma im pomóc w monitorowaniu postępów pracy w miejskich inwestycjach i okazuje się, że ten zakup drona to nie jakiś urzędniczy kaprys, tylko wykorzystanie najnowszych technologii do pracy. Bo dron przeszedł już pierwsze testy, a jeden z pracowników zarządu infrastruktury przejdzie odpowiednie szkolenie, by móc zostać licencjonowanym operatorem urządzenia. Dron będzie kosztował tylko 5 000 złotych i będzie pracował na polu. A na polu dziś w Małopolsce nie za ciepło. Najniższa temperatura nie tylko tam, ale także na Suwalszczyźnie -2. A jeśli chodzi o drony, to nie wiem, czy państwo wiedzą, ale Polska potęgą w budowie właśnie dronów i drukarek 3D. Tak wynika z raportu przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte. Produkcja tych urządzeń oczywiście będzie rosła. rosnąć. Polska specjalność, drony i drukarki 3D. Kto by pomyślał. A lokomotywy i jachty to potaniały. To też ważna informacja. Za 21.06 wracamy do kalendarza. Przed nami środa, 4 lutego. Słońce obudzi się za niecałe 2 godziny. No, troszkę tak poświeci, bo możliwe tylko przejaśnienie, ale miejscami. Do 16 z minutami. Wtedy to słońce zajdzie, a dzień potrwa nieco ponad 9 godzin. Joanny, Weroniki, Andrzeja i Józefa. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. A urodzinowo też pamiętamy o gitarzyście Smaszków. Jeff Schroeder obchodzi urodziny. No to Freak. Można zrobić głośniej. Na rozgrzewkę. Oj tak, to na pewno Smashing Pumpkins w muzycznym trójkowym kalendarium. Ostatnia dziś data i urodziny Jeffa Schroedera. Wszystkiego dobrego. A na rozgrzewkę to przydałoby się Hiszpanom i tym, którzy, być może także Polakom, którzy mieszkają i korespondują od czasu do trójki właśnie z Hiszpanii, bo tam wszyscy przygotowują się do mrozów. Tak właśnie, Hiszpania do mrozów, wydarzenie stulecia. Zdaniem synoptyków, Półwysep Iberyjski dziś nawiedzi najsroższa zima od wielu lat. Śnieg zasypać wiać, ma nawet plaże, a w nocy temperatura może spaść do minus 10 stopni. Jak informują tamtejsze media, jeśli dziś, to wczoraj były takie ostrzeżenia, jeśli dziś narzekasz na zimno, to zobaczysz, jak będziesz trząsł się z zimna jutro. Nad Hiszpanię bowiem nadciąga wyjątkowo zimny front z północnej Europy, którego centrum będzie Morze Śródziemne, a śnieg ma padać nawet na wybrzeżach i Balearach. Tym razem mróz ma nie ustępować przez tydzień, no i z mediów płyną apele o ostrożną jazdę, a gazety przypominają kierowcom, jak zakładać łańcuchy naokoło i jak się zachować, gdy samochód wpadnie w zaspę. Tamtejszy Instytut Meteo informuje, że zimno będzie od rana, a śnieg zacznie padać w Hiszpanii przed południem, także na plaży. No to wydarzenie dla wszystkich niezwykłe. Pewnie i o tym także będziemy mówić. Niech Hiszpania się nie boi zimy, u nas zima taka, no, na pół gwizdka, to nawet chyba z przesadą powiedziane. Za kwadrans szósta, rozgrzewająco, bardzo proszę, Easy Drinkers. Stuck in this place for ages. Poranne wydzieruchy AC Drinkers No było blisko, otarli się o pierwszą dziesiątkę utworów skutecznie budzących. Sięgamy po Państwa zestaw tychże utworów wymarzonych z podsumowania za 2014 rok. Dziś kawałek po kawałku. Miejsce 8. Immigrate to Your Life. Serdecznie gratulujemy wszystkim, którzy głosowali właśnie na ten zespół i to nagranie. Trójkowy budzik. Takimi nagraniami jak nic przegonimy Śnieżycę, która to właśnie teraz na trasie Żory Skoczów. Świata nie widać, ciężkie warunki się robią, to od pana Radka Struchowa. Bardzo dziękujemy także za głosowanie na utwory skutecznie budzące podsumowanie roku 2014. To miejsce 8 Immigrate, a jutro o tej samej porze ciąg dalszy. Miejsce 7. Tymczasem na budziku za 6:06. Zaplute sklepy, sztuczne kwiaciarnie, kierownic sklepu warzywnego. Z utargu tego też nie ogarnie. Przez jedność warzyw tym życiem przegiął. Porsche jak życie znowu przeliczył i sklep zamyka na zasuwę. Wraca do domu, żeby ćwiczyć intymne życie mrówek. Co to za życie? Sam siebie pyta. Tapetowane nekrologami miłości, która jak zgrana płyta. Mówi mu przestań, mówi mu zamilcz. Było i twoje, no i co z tego? I twoje babci znalazł pod łóżkiem. Kierownik sklepu warzywnego kładzie na ladzie zwiędłą pietruszkę. Porsche jak życie znowu przeliczył i sklep zamyka na zasuwę. Wraca do domu, żeby ćwiczyć intymne życie mrówek. Porsche jak życie znowu przeliczył i sklep zamyka na zasuwę. Wraca do domu, żeby ćwiczyć intymne życie mrówek. Porsche jak życie znowu przeliczył i sklep zamyka na zasuwę. Wraca do domu, żeby ćwiczyć intymne życie mrówek. To zapraszamy wszystkie mróweczki wcześniej rano wstające i ciężko pracujące jutro. Jak zwykle budzik 4:06, za 3 minuty o 6:00 serwis po wiadomościach poranna audycja i Marcin Łukawski. Pięknie dziękujemy za dziś. Elżbieta Różycka, Piotr Łodaj, dobrego i do jutra. Rozłamał nam się stół. Zwijam go.